To w pełni to czas na zabawę, a jak zabawa, to Allegro Your Season. Odkryj szeroki wybór zabawek idealnych na wakacyjne wyjazdy i kup je w gorących super cenach. A po zakupie bawcie się dobrze. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, jest niedziela, 20 lipca, minęła 22. Anna Kowalik-Brękati, zapraszam na serwis. Tragiczna niedziela na Mazurach, jedna ofiara śmiertelna, dziecko w szpitalu. Prawie 230 tysięcy osób skontrolowanych. O północy miną 2 tygodnie od przywrócenia tymczasowych patroli na granicach z Niemcami i Litwą. Polak pokonał sztuczną inteligencję, zwyciężył w prestiżowym konkursie programistycznym w Tokio. Do 2 poważnych wypadków doszło na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. W jeziorze Nickim utonął 57-letni mężczyzna. Według policji próbował dopłynąć w pław do łodzi, która dryfowała po jeziorze. Zniknął pod wodą, a mimo akcji ratunkowej i reanimacji zmarł. Do 2 wypadku doszło na jeziorze Jagodne, niedaleko Giżycka. Maszt jachtu spadł na głowę 10-letniego chłopca. Dziecko helikopterem przetransportowano do szpitala w Olsztynie. Kierowca spowodował wypadek i pieszo uciekł z miejsca zdarzenia w zatorze koło Oświęcimia. Policja znalazła go po kilku godzinach, był pijany i miał zakaz prowadzenia pojazdów. W czołowym zdarzeniu na drodze krajowej nr 44 w pobliżu parku rozrywki ranne zostały 2 osoby. 49-letni mieszkaniec Oświęcimia ukrywał się w jednym z pustostanów. W chwili zatrzymania miał promil alkoholu we krwi. Policjanci ustalili również, że mężczyzna ma aż 2 sądowe zakazy kierowania pojazdami mechanicznymi. Mówi Bartosz Izdebski z małopolskiej policji. Według ustaleń samochód zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się czołowo z innym autem. Podróżowały nim 2 osoby. 44-letni mężczyzna był opatrywany na miejscu, 39-letnia kobieta trafiła do szpitala. O północy miną 2 tygodnie od przywrócenia tymczasowych patroli na granicach z Niemcami i Litwą. W tym czasie skontrolowano ponad 227 tysięcy osób i 106 tysięcy pojazdów. Zatrzymano przemytników oraz udaremniono wjazd na teren Unii Europejskiej osobom, które nie miały podstaw do przekraczania granic. Kontrole na obu granicach są prowadzone wyrywkowo. Straż Graniczną wspierają policjanci i żołnierze, mówi rzecznik komendanta głównego Straży Granicznej, podpułkownik Andrzej Jóźwiak. Dokładamy wszelkich starań, aby te kontrole były jak najmniej uciążliwe dla osób przekraczających granice i żeby ruch odbywał się tam płynnie. Jak dotychczas nie odnotowano żadnych poważnych incydentów związanych z tymi kontrolami. Funkcjonariusze prowadzą kontrole w 52 miejscach na granicy z Niemcami i 13 na granicy z Litwą. Część belgijskich żołnierzy będzie miała zakryte twarze podczas jutrzejszej defilady z okazji Święta Narodowego. To decyzja Ministerstwa Obrony Belgii w związku z nowymi zagrożeniami i koniecznością wzmocnienia ochrony wojsk. Beata Płomecka. Nowoczesne systemy rozpoznawania twarzy powodują, że każdy żołnierz staje się potencjalnym celem ataku. Nie należy zamykać oczu na nowe zagrożenia, skomentował w rozmowie z telewizją RTBF szef belgijskiego sztabu generalnego. Generał Frederik Vansina, mówiąc o zagrożeniach, wskazał na Rosję, która prowadzi wojnę hybrydową przeciwko Zachodowi, Europie, także przeciwko Belgii. Mamy przecięte kable podmorskie, dezinformacje, cyberataki, sabotaż, próby zabójstw. Trudno nazwać to dobrosąsiedzkim zachowaniem Rosji. Obowiązek zakrywania twarzy podczas defilady nie dotyczy wszystkich. Kominiarki będą mieli żołnierze wojsk operacyjnych. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Polski programista Przemysław Dębiak wygrał prestiżowy konkurs programistyczny, w którym pokonał nie tylko konkurencję z całego świata, ale również sztuczną inteligencję. Zwycięstwa w AT Coder World Tour Finals 2025 pogratulował Polakowi twórca OpenAI Sam Altman. Finał trwał aż 10 godzin i polegał na rozwiązaniu bardzo złożonego problemu optymalizacyjnego. Przemysław Dębiak w rywalizacji zmierzył się z 11 przeciwnikami. Jednym z uczestników był zaprojektowany przez OpenAI model sztucznej inteligencji, który zajął 2 miejsce w turnieju. Finał odbył się w Tokio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

No i oczywiście nożyliśmy tym lotem kosmicznym naszego rodaka niedawnym. Więc myślę, że jest coś na rzeczy, prawda? No właśnie, ale kosmos. Jak się znajdziemy w trybie cudowności, bo są te tryby ucieczki, walki, unikania, zamrożenia, ale także jest coś takiego jak tryb cudowności, czasami go doświadczamy i to jest właśnie wtedy coś takiego. Chwilotrwaj, może inaczej jeszcze. Zachwyt, odkrycie, no coś takiego właśnie spoza systemu. No, to pierwsze spotkanie w tym nowym czasie, w ten piękny wieczór niedzielny było pod hasłem Dobry wieczór. Opowieść na dobry wieczór. Drugie, opowieść rodzinna. No a dzisiaj mam nadzieję, że to będzie, że to będą opowieści, kosmiczne opowieści. 2 2 7 3, numer telefonu i dariusz.bugalski@polskieradio.pl. No to gdyby ktoś chciał w formie pisanej, no to ja udzielę wokalu. Zapraszam Państwa, stwórzmy razem opowieść kosmiczną dzisiaj. No i Diana Krall teraz będzie. No tematyka piosenki właśnie taka. To ciut dłuższa, 6 minut, niewielkim kawałeczkiem, to zdążą Państwo pozbierać myśli, mam nadzieję. No to w drogę. Fly me to the moon, let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my life with song. Let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Thank you. like. On Jupiter and Mars, in other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Worship and adore. In other words, please be true. Other words, in other words, in other words, in other words, in other words, I know. Thank you. God bless you. Thank you. Good night. Anthony Wilson on guitar. Dołączam się do entuzjazmu ogólnego. No i zapraszam Państwa. 2 2 7 3 i dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Opowieść kosmiczna, ale kosmos. Tak czasem mówimy, prawda? Kiedy? W jakich chwilach? Może zechcą Państwo taką opowieść przywołać i stwórzmy ją razem dzisiaj. Ja przygotowałem muzykę. To jest Sonic Delights, jak piszą Amerykanie. Znaczy, jakby to powiedzieć, takie soniczne rozkosze nas czekają. No ale też bardzo czekam na te opowieści. I też tak jak się spotykamy na czymś w rodzaju składkowej imprezy. No dzisiaj tak jest. Ja też mam swój wkład i przyniosłem różne opowieści własne, ale także chciałbym się podzielić, no może zacznę od tego, od takiego maila, który kiedyś napisała pani Joanna i go sobie zachowałem. I akurat pasuje. Posłuchajcie. Pani Joanna napisała wiersz. Zatrzymaj się. W twoim ogrodzie rosną nie tylko chwasty, których tak usilnie próbujesz się pozbyć. W twoim ogrodzie są też kwiaty, które pragną twojej uwagi. Nawet pokrzywy mają swe piękno. Choć jeśli obchodzisz się z nimi nieostrożnie, mogą poparzyć. Bo nawet one, zanim je wyrwiesz, chcą się obronić. Ból i złość. Ich też chcesz się pozbyć, ale i one mają miejsce w twoim ogrodzie. Spójrz. Kwiatów jest tak wiele, tak różnych, niby pospolitych, a gdy im się bliżej przyjrzeć, pięknych. Twoje życie, mówisz, jest takie pospolite, wręcz nudne. Dni zwyczajne, takie do siebie podobne. A gdyby tak im się uważniej przyjrzeć, co to ma wspólnego z kosmosem? No coś jednak ma, no to jest opowieść o świecie widzianym z innej strony, z innej perspektywy. A teraz może bardziej konkretnie. No, kiedyś miałem taką przyjemność wielką rozmawiać z generałem Mirosławem Hermaszewskim. No to już kosmonauta, tak? To już wszystko jest dosłownie. I pamiętam, że to była długa rozmowa. Około godziny rozmawialiśmy wtedy. Było tak, że tak jak pamiętam to dzisiaj, to może zadałem mu ze 3 pytania. A przez cały czas generał mówił sam. Opowiadał przepięknie, miał wielki talent, wielki dar. No, powiedział, pewnie pan jest ciekaw, jak to jest w kosmosie. Ja mówię, no jestem ciekaw. No i opowiadał, jak to jest w kosmosie, jakie tam są kształty, kolory, jak się zmieniają krajobrazy i tak dalej, i tak dalej. Niewiele z tego pamiętam, poza uczuciem zachwytu. Ale pamiętam jedno, pamiętam taki przekaz, który płynął z tej opowieści. To znaczy, on był taki, że pobyt tam i spojrzenie na Ziemię zmienia perspektywę właśnie, tak jak w tym wierszu. Że nagle widać, że Ziemia jest mała, że wtedy mój rozmówca powiedział o takiej jakiejś czułości wielkiej do tego miejsca, które wydaje się olbrzymie, a właściwie jest małe. No skoro ono jest małe w tej kosmicznej perspektywie, no to kimże ja jestem? I to jest takie wyjście poza siebie, dosłownie w przenośni. To jest coś takiego. No to jest takie, no dobrze, to jest moje zaproszenie do tych opowieści kosmicznych, które dzisiaj pewnie usłyszymy. A skoro tutaj była mowa o ogrodzie w tym wierszu pani Joanny, no to zaraz będzie muzyka też właśnie taka mniej więcej, chociaż ten ogród jest dziki, bo to jest dziki górski tymianek, jest bohaterem, że tak można powiedzieć, tej opowieści, tej pieśni. Andreas Scholl. A ja na Państwa czekam. 2273 i dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Ale kosmos, prawda? Zachwycające. No właśnie, zachwyt, odkrycie czegoś niezwykłego, czegoś wyjątkowego, magia, tryb cudowności, takie rzeczy, takie sprawy. Wiem, że o tym trudniej się mówi, bo tutaj brakuje słów. Dopiero jak zaczynamy się zbierać po jakimś czasie, to jakoś może uda się o tym opowiedzieć, ale to właśnie być może te słowa są nawet niekonieczne. Ale jednak są. To teraz właśnie nie wiem, z której... Dobrze, to będzie jedna dłuższa opowieść, druga krótsza, jedna z książki, druga z maila. To są takie poważne rzeczy bardzo, najpoważniejsze, bo to jest kwestia życia i śmierci wręcz. Uwaga, to jest jeden z moich takich cytatów, które na mnie zrobiły największe wrażenie, tak w ogóle w życiu, jak myślę. I to jest coś takiego, no właśnie, z tego cyklu, Opowieść kosmiczna, uwaga. To jest Richard Dawkins z książki Rozplatanie tęczy. Pisze tak. Ja to znalazłem, gdyby państwo chcieli jeszcze, to cytat w cytacie, obie książki są bardzo takie ważne, myślę, i otwierające oczy. Jedna z nich to właśnie ta, Rozplatanie tęczy Dawkinsa, druga Steven Pinker, Piękny styl. To ja właśnie za Pinkerem to cytuję. Uwaga. Umrzemy. I to czyni z nas szczęściarzy. Większość ludzi nigdy nie umrze, ponieważ nigdy się nie narodzi. Ludzi, którzy potencjalnie mogliby teraz być na moim miejscu, ale w rzeczywistości nigdy nie przyjdą na ten świat, jest zapewne więcej niż ziaren piasku na arabskiej pustyni. Wśród owych nienarodzonych duchów są z pewnością płeci więksi od Keatsa i uczeni więksi od Newtona. Wiemy to, ponieważ liczba możliwych sekwencji ludzkiego DNA znacznie przewyższa liczbę ludzi rzeczywiście żyjących. Świat jest niesprawiedliwy, ale cóż, to właśnie myśmy się na nim znaleźli. Ty i ja. Całkiem zwyczajnie. No niezłe, prawda? Otwiera oczy. No to jest jedno. A drugie z maila. Wyznanie. Też wiem, że trudno o tym mówić, bo niektóre z tych opowieści kosmicznych są takie bardzo prywatne, bardzo dla nas, dla siebie, dla dwojga na przykład. To ja przeczytam fragment tego maila. Takie wyznanie miłosne. Posłuchajcie, jakie piękne. Kosmosem jest to, że ty i ja znaleźliśmy się w tym przenieograniczonym kosmosie. Mój Boże, no tak. Zapraszam Państwa, 2273, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. I teraz Cowboy Junkies. Oh, No i znowu, prawda? Zachwyt. Jeden z wymiarów tych opowieści kosmicznych, jak myślę. 2 2 7 3 dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Zapraszam. Pan Stefan. Witam pana. Dobry wieczór. Halo? Panie Stefan. Ja bym dla panu stał. Dobry wieczór. Dobry wieczór. W zeszłym tygodniu opowiadałem o tym, jak złapałem za rękę moją małżonkę. A w tym roku teraz chciałbym opowiedzieć panu. Wie pan co, panie Stefanie, coś słabo się słyszymy. To szkoda, pewnie będzie piękna opowieść i technologia nam ją zmasakruje. Może gdyby pan jeszcze raz spróbował zadzwonić może jakoś, albo w innym miejscu stanąć. Nie, spróbujmy jeszcze raz, dobrze? To naprawdę szkoda, to jest szkoda psuć sobie przyjemności. To jeszcze pan Tomasz, dobry wieczór, witam pana serdecznie. Dobry wieczór. O, słyszymy się świetnie. Tak, no to dobrze. To opowiem taką kosmiczną historię z gór w Rumunii. Aha. Pojechaliśmy z kilkoma kolegami, żeby pochodzić po górach kilka dni, no i taki cały dzień chodzenia, burza nas złapała, doszliśmy do pewnej takiej grani, coś a la Orla Perch, Polska, tylko tam się nazywają to skalne wrota, bardzo taka najeżona skałami, no i zostało nam pół godziny do zmroku i trudność była taka, że musieliśmy zejść na dół do jeziora i tam się dopiero rozbić. To by tak mniej więcej 800 metrów przewyższenia, więc kupa drogi, no i niebezpiecznie iść po tej grani. No i stwierdziliśmy, że dobrze, no to pójdziemy na jakby na skróty poza szlakiem, no bo inaczej zostanie nas noc na tej grani i będzie jeszcze gorzej niż jakbyśmy tym szlakiem zeszli. No i schodzimy, schodzimy. I nagle tak gdzieś 200 metrów, powiedzmy, przewyższenia, no, znajduje plecak. Nie? No to, kurczę, co to jest? No może ktoś tam zleciał, może go helikopter jakiś zabrał, plecak został, nie wiadomo, nie? No ale otwieram ten plecak, patrzę, tam w środku powerbank, telefon, różne inne rzeczy. No i ponieważ ten plecak był dosyć ciężki, no to wziąłem ten powerbank, te różne rzeczy takie cenne. No i schodzimy na dół, już tam się odbijamy, włączam do powerbanku ten telefon, działa. Ale nie działał ekran dotykowy, nie? No to myślę, dobra, zabiorę to gdzieś już, jak stamtąd wrócimy i zobaczymy, czyj to jest i zorientuję się, co i jak. No i wróciliśmy do Polski, z tej Rumunii. Przy pomocy tam syna dostaliśmy się do tego telefonu, bo się okazało, że nie był zabezpieczony za bardzo, tylko tam za pomocą jakiejś tam myszki i tak dalej udało nam się to otworzyć. Patrzymy, a to po polsku. Aha. No to nic, weszliśmy w kontakty. No i się okazało, że to jest jakiś telefon dziecięcy, tam same gry takie, no i wśród telefonów same jakieś takie ksywy dziecięce. No i jedne to było wujek gruby Benek. No to nic, to dzwonimy do wujka grubego Benka. No strach, no bo to może ktoś zginął, nie wiadomo, no i tak dzwonię i tam pytam, dzień dobry, nie wiem czy pan gruby Benek, wujek, bo... No ale znaleźliśmy taki telefon w Rumunii, no i dzwonię do pana, bo pan jest na liście. No i się okazało, że pan mówi, tak, ja jestem gruby Benek, to telefon jest mojego bratanka. Zgubiliśmy go w Rumunii w Retezacie. No bo było tam takie miejsce, że no tak trudno było tam przejść właśnie na tej grani, że on ściągnął plecak i jak podawał tam komuś dalej, no to mu zleciał ten plecak, nie? No i żeśmy już go nie znaleźli. Byliśmy tam rok wcześniej, czyli on przeleżał tam normalnie w śniegu rok. No i ponieważ on leżał poza szlakiem, zupełnie nie dało się prawie do niego dojść, tylko myśmy tam na dziko właśnie schodząc trafili na niego. No i po laty akurat, rok później, ten telefon jeszcze działał, no i te wszystkie rzeczy tam, żeśmy się dogadali, on się okazało, ja z Opola, on z Legionowa, pod Warszawy, normalnie podał mi adres, zapakowałem to wszystko, co tam przywiozłem stamtąd do tej, do paczkomatu, nie, i gość odzyskał to wszystko, zupełnie się nie spodziewając, nikt nie zginął, no i to po prostu taki największy kosmos, nie wiem jak to inaczej nazwać, jak to się stało, że to po prostu się wszystkie te przypadki tak złożyły, nie, że gość odzyskał po prostu ten plecak zupełnie przypadkowo przez Polaków, nie, i jeszcze właśnie, którzy schodzili na skróty, tak właśnie w taki sposób dziki, że tak powiem, nie, i no kosmos, największy kosmos w moim życiu, jeżeli chodzi o przypadki. Dziękuję panu bardzo, pozdrawiam. No, pozdrawiam, dziękuję. Dziękuję, ale kosmos, prawda? 2 2 7 3 zapraszam państwa serdecznie. No i kolejny, Sonic Delight, jeszcze raz, to tak ładnie brzmi po angielsku, czyli rozkosze soniczne, brzmieniowe, Beatlesi. Because the wind is high, it blows my mind. Because the wind is high, ah, love is old, love is new. It makes me cry. Because the sky is blue. Ah, i znowu kolejna kosmiczna pieśń. A ja chciałbym teraz się podzielić z Państwem własną opowieścią, taką prywatną. No bo porządkujemy teraz papiery, dokumenty po rodzicach. No i mam tutaj przed sobą takie trzy karteluszki napisane. A propos, tam była mowa o technologii. Pan Tomasz tak pięknie opowiedział tę historię z tym powerbankiem i z tym iPhone'em, czy z czymś tam, z telefonem. Ta technologia jest zupełnie inna. To są takie karteluszki, to jest napisane na maszynie przez kalkę, więc takie niebieskie literki i suchy komunikat, no, dopisane trochę długopisem, tam w tych miejscach, gdzie trzeba coś dopisać. I to są takie, już Państwu powiem, co to jest. Moja mama nazywała się Zofia Bugalska. Obywatelka Zofia Bugalska, Łódź, dnia 31 sierpnia 1990 roku, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy numer 1 imienia Mariana Buczka, to wtedy jeszcze były te nazwiska takie patronackie, w Łodzi, ulica Siedlecka 7/21, to są numery telefonów i tak dalej. Numer tu taki z rozdzielnika, coś tam podpisane przez dyrektora, podpis i tak. Na podstawie paragrafu 5 ustawy 1 zarządzenia ministra edukacji narodowej z dnia 21 lipca 1989 w sprawie wynagradzania nauczycieli, i tutaj są jakieś tam symbole, jakieś nie wiem czego, z późniejszymi zmianami, przyznajemy obywatelce z dniem 1 lipca 90 roku wynagrodzenie zasadnicze w wysokości, tu są różne cyferki, no to nie ma to znaczenia już dzisiaj, bo nie wiadomo jaką tu miarę do tego przyłożyć. No inny papierek, tym razem mam taki oryginał bez tej kalki, czarne literki, podobna wymowa. Też jakieś cyferki, jakieś dane, jakieś takie suche bardzo komunikaty. Tu inspektor szkolny z kolei to podpisał. Tu chodzi o wymiar obowiązków. No i takie różne historie. No i ja zachowałem sobie trochę takich, no bo bardzo dużo takich właśnie informacji. Kilka zachowałem. No i tak pomyślałem sobie, że się z Państwem tym podzielę. I może to jest też opowieść kosmiczna w gruncie rzeczy. Była taka osoba, tak się nazywała, jak się nazywała, była w takim miejscu i w takim czasie, pracowała tu i tu, zarabiała tyle i tyle, dostała podwyżkę, albo było wyrównanie, bo była inflacja, no takie różne historie. Był taki pan, nazywał się tak i tak, był dyrektorem tego miejsca. No i tym suchym, biurokratycznym językiem to jest opisane. I ten suchy, biurokratyczny, zupełnie bezduszny język właściwie ujawnia pewną taką ważną prawdę. To znaczy, była taka osoba. Ona żyła, naprawdę była. To była moja mama, Zofia Bugalska. I ta moja mama, Zofia Bugalska, zostawiła po sobie ślad. No, świat, tak, też. nie tylko w postaci tych cyferek i tych słów, ale w postaci wspomnień różnych ludzi, którzy ją otaczali, którym ona się jakoś zapisała w życiu, jej uczniów, wychowanków i tak dalej, i tak dalej. Ale też zapisała się na świecie w taki sposób, że ja jestem tutaj przed państwem, właśnie to mówię, jestem jej synem. I tak się jakoś zdarzyło w kosmosie, w sposób zadziwiający, że to było możliwe. Chociaż właśnie jak to było możliwe? I to jest zmiana perspektywy, prawda? Naprawdę taka głęboka zmiana perspektywy. I te suche cyfry, jakieś liczby, te słowa, ta biurokracja pokazuje coś naprawdę bardzo głębokiego, coś bardzo takiego, jak się na tym zastanowić, zmienić perspektywę, zmienić okulary, to nagle okazuje się, że to jest jakaś niezwykła kosmiczna opowieść, że to w ogóle było możliwe i że to jest możliwe, że to się po prostu dzieje i że my jesteśmy na świecie i tutaj ze sobą rozmawiamy. Państwo zaraz do mnie napiszą, zadzwonią, prawda, i swoją kosmiczną opowieść opowiedzą. No cokolwiek to znaczy. Nie wiem, jakaś magia, zmiana perspektywy, zachwyt, odkrycie, takie sprawy, coś takiego spoza rozdzielnika. Chociaż to, o czym teraz, to co Państwu przeczytałem i streściłem tak bardzo pobieżnie, no to jest z rozdzielnika, ale ukazuje jakąś taką głębszą prawdę, zupełnie inną. No to co? Do boju. dariusz.bugalski@polskieradio.pl i 2 2 7 3. Ja wiem, że to się trudno o tym mówi, bo właściwie jak znaleźć słowa? No ale jak? Ale można. To może teraz posłuchajmy piosenki Boba Dylana. Cudowna. To jest jedna z moich ukochanych piosenek. I to są... ale w wykonaniu The Birds. I Stephen Stills ją przecudownie śpiewa. Chimes of Freedom. Between sundown's finish and midnight's broken tone, we ducked inside the doorway, thunder crashing. As majestic bells and phones struck shadows in these sounds, seeming to be the chimes of freedom flashing. Flashing for the warriors whose strength is not to fight. Flashing for the refugees on the unarmed road of flight. And for each and every underdog soldier in the night. And we gazed upon the chimes of freedom flashing. Curtain in a far off corner flash, and the hypnotic splattered mist was slowly lifting. Electric lights still struck like arrows, fired but for the ones condemned to drift or else be kept from drifting. Searching ones on their speechless seeking trail, for the lonesome hearted lovers with too personal a tale. And for each unharmful channel soul misplaced inside a jail. And we gazed upon the chimes of freedom flashing. As we listen one last time, and we watch with one last look, spellbound and swallowed till the tolling ended. Tolling for the aching ones whose wounds cannot be nursed. few strung out ones and words. And for every hung up person in the whole wide universe, and we gazed upon the chimes of freedom flashing. Poza tym, że to nie był Stephen Stills, tylko David Crosby, to wszystko się zgadza. Przepraszam, ale mówię trochę w duchu, nie to, żebym lekceważył tych artystów, broń Boże, ale mówię trochę w duchu tego, o czym opowiadałem, relacjonując rozmowę z generałem Hermaszewskim, że jak się widzi Ziemię z wielkiej odległości, to naprawdę różne rzeczy przestają mieć znaczenie, a zaczynają mieć znaczenie inne rzeczy i to, że się człowiek pomyli, no. Za tę pomyłkę oczywiście przepraszam. Ale kosmos, proszę Państwa, o tym dzisiaj rozmawiamy. Pani Danuta, dobry wieczór. Dobry wieczór. Bardzo mi miło. Ale kosmos. No właśnie. Tak, bardzo szerokie tematy i bardzo dobra muzyka. Bardzo mi miło, dziękuję. Pasująca do dzisiejszej audycji. A ja właśnie chciałam nawiązać do wypowiedzi pana redaktora na początku. Uh-huh. Pan wspominał pana generała Hermaszewskiego i teraz też. A ja trochę czytałam różnych artykułów w związku właśnie z lotem pana Sławosza, jednocześnie były wspomnienia Hermaszewskiego. Mhm. I chciałam powiedzieć, że dowiedziałam się, że on jako dziecko został porzucony, że tak powiem, na śniegu, gdy była rzeź wołyńska. Tak, tak, tak. Tak było. No, ale nie wiem, czy słuchacze wiedzą, to może tak powiem krótko. Jego rodzice uciekali i mama zostawiła zawiniątko z malutkim synkiem, bo była w szoku, została poszczelona w ucho. I później na drugi dzień tato go znalazł w śniegu. No, chłopczyk przeżył, mroźna noc, śnieg. No to wiadomo było, że to będzie twardziel, mhm, jak przeżył, prawda? I nie zamierzał zostać kosmonautą, jeszcze nic o tym nie wiedział. Został lotnikiem, no a później się to rozwinęło, jak zobaczył lot amerykańskich kosmonautów na Księżyc, to ogarnęła go zazdrość. Tak, tak było napisane. Uh-huh. I być może sam się do tego też przyznał. No już nie będę nawiązywać do tego, jak to się stało. W każdym razie w 78 roku polecieli razem z Klimukiem na orbitę, na stację orbitalną. I to chyba było tylko 8 dni. Niego nie wiem, nie pamiętam. Uh-huh. Tak, 8 dni było i właśnie chciałam się skupić na tych jego wrażeniach. Tak jak też pan mówił, że te refleksje, to wszystko i ten zachwyt, dzielił się tym zachwytem, mówił, że Ziemia jest srebrzysto-niebieska, srebrzysto-błękitna, tak piękna, jak spojrzał i zobaczył zarysy kontynentów. No a kosmos taki, że człowiek się też czuje taki malutki, gwiazdy ogromne, złociste, bo z Ziemi takich nie widzimy, uh-huh, bo przeszkadza atmosfera. Ogrom tego kosmosu, te gwiazdy. I mówił tak, że odzyskał wtedy wiarę w Boga, uh-huh, że za tym musi być ktoś, kogo nie widzimy. Że uh-huh, tak się właśnie poczuł wtedy. No właśnie, to jest takie doświadczenie wyjścia z siebie, takie przekraczające. Tak, takie mistyczne, no, tak. Tak, właśnie mistyczne, tak, ma pani rację, to prawda. Tak, no wiemy, że pan Hermaszewski już nie żyje, chyba 2 lata temu zmarł, prawda? Mhm. I jeszcze może tak powiem, no dodatkowo, że przywiózł piękną pamiątkę z pieczątką Poczty Kosmicznej dla papieża Jana Pawła. To był maleńki pan Tadeusz. I papież się bardzo ucieszył, przytulił do serca i obiecał, że to schowa w swoich zbiorach. Dziękuję pani Danuto. A ja też dziękuję za możliwość wypowiedzenia się na antenie i pozdrawiam, życzę dobrej nocy wszystkim. Dobrej nocy, dziękuję bardzo. Dobrej nocy. Chociaż jeszcze nie, jeszcze nie idziemy spać, no broń Boże, rozkręcamy się dopiero. Pan Piotr, dobry wieczór. Dobry wieczór, panie redaktorze. Tak z dużą ciekawością przysłuchuję się opowieści moich poprzedników, mocno ciekawych zresztą. Ale taka sobie historia dotycząca Polaków, dotycząca mojej rodziny, migracji wcześniejszych, wędrówek ludu. Otóż moja rodzina urodziła się w miejscowości wielkopolskiej. Pochodzi z Mińskiej Górki. No jako, że w latach ta miejscowość i ten teren był zagarnięty pod zaborami pruskimi, prawda? No i w poszukiwaniu pracy w tamtych czasach, no, mój pradziadek po prostu wyjechał, jako że to był teren pod zaborem niemieckim, no, pojechał za pracą do Niemiec, dokładnie do Essen. No, takie losy były. Jedni jeździli do Francji, inni do Stanów, a moja rodzina pojechała do Niemiec, no i tam szukała pracy. No, wszystko się jakoś tam układało. W momencie, kiedy doszło do dojścia Hitlera do władzy, to też taka właśnie przedziwna historia kolei losów i dziwnych zdarzeń, które się dzieją. Jako że po dojściu Hitlera do władzy, oczywiście działo się bardzo różnie, ale rodzina działała jeszcze w takim Związku Polaków Niemców, który nazywało się RODLO, byli w tym dosyć aktywni. I tutaj takie właśnie dziwne rzeczy, które się działy, które nazwałbym może parodią, a może właśnie takie dziwnymi zdarzeniami. Otóż ówczesna władza, czyli władza faszystowska, jako że babcia miała 10 dzieci, została nagrodzona przez władze faszystowskie dyplomem i nagrodą. Jak do tego doszło? Otóż doszło do tego tak, że pewnego dnia do mieszkania, w którym mieszkali, przyszli panowie, to dokładnie znam z opowieści moich przodków, przyszli do domu i wręczyli prababci ten dyplom. Tak, proszę bardzo. A jako, że oni się nie krępowali swoją polskością jakoś tak za bardzo, na jednej szafie była gipsowa figurka Tadeusza Kościuszki. Byli pełni strachu i obaw w pewnym momencie, że ci panowie to odkryją. No oni na szczęście nie mieli zielonego pojęcia, że coś takiego i taka postać tam istnieje. Ona reprezentuje jakąś ich naszą narodową tożsamość. I wręczyli jej ten dyplom, dostała nagrodę jak najbardziej. I tutaj kolejny taki dziwne zdarzenie, bo prababcia miała 3 córki, jedna z nich to 4 córki, jedna z nich to moja babcia, a 6 synów. I tak też się znowu zdarzyło, że 2 synów przez tą właśnie działalność w tym kole polonijnym RODLO znalazło się w obozie koncentracyjnym. To nie był taki obóz zagłady, jeszcze powiedzmy sobie straszny, jak Oświęcim. To były takie obozy bardziej jako więzienie. Natomiast 2 pozostałych zginęło na wojnie, no niestety służąc pod tą niemiecką flagą. No tak. I tutaj takie koligacje, zdarzenia dotyczące samych nas Polaków, o tych paradoksach, które się działy w tamtych czasach, tutaj pozostało mi w pamięci i tak, no po prostu chciałem się z tym podzielić. Czy to, jak to zawsze bywało i te koleje losy naszych Polaków wyglądały. Polskie drogi. Polskie drogi, dokładnie. Ot, taka historia pewnie wielu gdzieś tam słuchaczy, którzy to słucha też gdzieś pojawiły im się takie dziwne historie. Dziękuję panu najserdeczniej. Tak się pojawiają, bo ja mam maile tu przed sobą, na przykład pan Bartosz pisze o swojej rodzinie, ale to może zostawmy to za kilka minut wracamy. Będziemy rozmawiali nadal. Historie kosmiczne, ale kosmos to może znaczyć bardzo dużo różnych rzeczy, prawda? Zachwyt, zdziwienie, zmiana perspektywy, no coś takiego, co jest jakby tylko spoza takiej codzienności, spoza dosłowności. Albo czasami to jest taka dosłowność widziana na zupełnie inny sposób. Ja Państwa zapraszam. 2 2 7 3 i dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Zapraszam, ale kosmos. Tak pięknie na gitarze gra Ryszard Olesiński. Odszedł, ale jest, ale kosmos.